privesc în ochii tăi și deseori stau mă gândesc de sunt bun sau de sunt răi. Iubesc la nebunie ochii ăia plin de dragoste. Tu mă iubești orice ar fi chiar dacă sunt o pacoste. Mă ridici mereu când sunt pierdut în ceață deasă și în fazilele senine când văd că de mine spasă. Te iubesc din ce în ce mai mult chiar dacă nu lasă să se vadă. Dar tu totuși poți vedea că tu nu ești ca orice fată. Tu ești steaua ce prin vestă îmi luminează calea și soarele ce topește gheața când e înghețată marea. Mi-ai pus foc la inimă când era într-un cup de gheață. Tu mă iubești mai mult ca toți și se vede asta pe față. Dintre toate fetele tu mi-ai dezghețat inima. Tu mereu și mai bun în lume deși nu vrei așa ceva. Am găsit la tine adăpost pe vreme de furtună și simt că mă ridici la cer atunci când te țin de mână. Stau și scriu aceste versuri cu gândul la tine. Îmi doresc ca în acest moment să fii lângă mine, să te strâng în brațe, tu să mă inspiri, să te sărut, să te mângâi când de emoții tu transpiri, să mă joc în părul tău ca un copil, tu să mă mângâi și pentru totdeauna lângă mine să rămâi. A fost greu să te găsești frumoasă, dar am reușit. Tu e singura persoană ce mă face fericit. Nu mai întreba de ce, nu vezi că lumea e rea. Mulți vor să îmi facă rău fără să le fac ceva. Mulți nu mă suportă fiindcă sunt mai bun ca ei. Și pentru simplu fapt că tu nu i-ai ales pe ei. Ai ales să fii cu mine chiar dacă nu am ce să îți ofer. Și mă ajut de fiecare dată când am inima de fier. Tu m-ai ridicat când am simțit că nu mai pot. Doar tu poți să-mi oferi supărări antidot. Orice fată ar vrea să aud așa ceva doar pentru ea. Orice băiat ar vrea să aibă parte de iubirea ta. Dar tu nu lua în seamă părerile negativiste. Rămânem în lumea noastră fericiți fără zile triste. Orice fată ar vrea să aud așa ceva doar pentru ea. Orice băiat ar vrea să aibă parte de iubirea ta. Dar tu nu lua în seamă părerile negativiste. Rămânem în lumea noastră fericiți fără zile triste. Fără zile triste.